Demek ki evvela Müslüman olmak lazım, sonra sünnet olmak lazım. Sünnet olmadan Müslüman olunuyor ama Müslüman olmadan sünnet olunmuyor. Hep sünneti bu adamların güya tükken babaları yaptırmış. Adını da Abdülaziz koymuş. Aziz bakın ya, Allah'ın ismi sıfatı. Lakin dinsiz. Demek ki çocukların küçüğe sünnet ettirmek davayı halletmiyor. Bütün bir toplumu sünnet ettirmek lazım. Devletin sünnet olması lazım. Devletin sünnet olması demek, devleti yöneten kanunların Allah'ın kanunlarına dönüş yapması demek. Sünnete uygun bir devletimiz yok bizim. Ya Allah'ın dinine uygun bir devlet yok. Sünnet demek Allah'ın nizamını pratikte yaşayan peygamberin getirdiği sistem, sistem manası sünnet. Biz parça parça anlıyoruz sünnet. Şunu yapmak sünnet, bunu yapmak sünnet değil. Böyle parça. Sünnet, İslam nizamının kendisidir. Modelidir. Model olarak sünnet. Peygamber bunu yaşatmış. Sokaklarımız sünnetsizdir. Müslümanların sokaklarında bir tek çıplak kadın dolaşıyorsa vallahi o sokak sünnetsizdir. Getirin şu son durağın caddenin başına Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i davet edin. Ya Resulallah gelin şu sokağa bakın. Bu sokak sünnetli mi? Yani senin sünnetine uygun mu değil mi de sorun. Sokağımın sünnetli olduğunu söyleyebilirim Allah'ın Resulü. Vallahi söyleyebilirim. Bir tek çıplak kadın dolaşıyorsa o sokak sünnete aykırı bir sokaktır, sünnetsizdir. Bizim evlerimiz sünnetsiz, sokaklarımız sünnetsiz, hükümet sünnetsiz, rejim sünnetsiz, devlet sünnetsiz, cebimizdeki para sünnetsiz, aldığımız ekmek sünnetsiz, faizle alıyoruz. Her şeyimiz sünnetsiz, çocuklarımız sünnetli, adama gülerler. Her şeyimiz sünnetsiz. Sünnet demek, peygamber modeline uygun olması demek. Sünnetsiz demek, peygamberin getirdiği modele uymamak demek. Şimdi anlayacağız. Sünnet ile bahsedeceğim değil, koca bir nizam-ı ilahi de size bir şey. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Habibullah'ın getirdiği ne varsa alın, فَخُذُوهُ tutun onu, tutun alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Sizi nelerden yasaklamışsa da ona nihayet verin. Derhal bırakın. Sistemimiz bu. Parlamentomuz sünnetsiz, hükümet sünnetsiz, bakanlar sünnetsiz, yalman sünnetsiz, affedersiniz, açın bakın belden aşağı sünnetli, belli sünnetsiz adamın, ruh sünnetsiz, kalbi sünnetsiz, İslamsız demek yani. Mefhumu çok geniş anlamak lazım. Baş açıp gezen kadınlar sünnetsiz, İslamsız, tesettürsüz, ahkamsız, Kur'ansız, imansız. Sokak sokak dolaşın, her taraf imansızlıklarla kayıyor. Cadde cadde dolaşın, küfür atıyor, dalalet atıyor, fuhuş atıyor, faiz atıyor. Caddelerin en muhteşem köşelerini faiz müessesine işgal etmiş. İşgale uğramışız, haramların işgaline. Haramlarla akrabayız adeta. Adres sorarken bankalara göre soruyorsun. Falan bankanın yanında diyor, falan efendinin dükkanı. Haramlara dayandın. Haramlar, haramlar akrabanı oldu. Haramlar adres oldu. Haramlar köşe başı oldu. Haramlar senet oldu, sebep oldu. Çocuğunu bu ortamda sünnet ettirsen ne olur, ettirmesen. Ey Müslüman, senin devletin sünnetsiz. Ey Müslüman, senin hayatın sünnetsiz. Ey Müslüman, cebinde gezdirdiğin paralar sünnetsiz. Evinde bulunduğun televizyon sünnetsiz. Her şey sünnetsiz. Sadece erkek çocuklarının büluğa ermeden küçük bir ameliyatla sünnet olmasına sünnet mi diyorsunuz? Vallahi yanılıyorsunuz. Sünnet, İslam'ın tamamını hayata hakim kılmaktır. Bundan dolayıdır ki men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehid buyurmuş Resulullah. Beni ümmetimin fesada gitti, yani İslam hukukunun kaldırılıp küfür hukukunun konulduğu sokaklarında sel gibi zinanın ve fuhşun aktığı, okullarında küfrün okutulduğu, kuru Kur'aniyenin kabırlar yine küfür hukukunun veya hukukunun getirildiği bir dönemde ve bir devrede kim benim sünnetime yapmış ile İslam'ı, İslam'ın mücadelesini yapmaya kalkışırsa ona cephede şehit olan

Arada bir sabıka yok, bağlılık yok, arada bir eğitim yok, talim yok, tahsil yok, terbiye yok. İslami terbiyeyle yetişmişteyiz. Bugün muazzam bir unutkanlık var. Ben de şahsen muazzam rahatsızım. 4000'e yakın hadis vardı kafamda, hızla azalıyor diyor. Bazı son işlerinden sonra yapılan sorgulamalarda yaptıkları işkenceler sebebiyle parmağımızdan, tırnağımızdan cereyan vermek suretiyle korkunç şoklara tabi olarak zihnimiz zayıfladı, zaafa uğradı. Binlerce hadis unuttuk, kafamızda kalmadı ama şimdi daha başka bir unutkanlık var. 15 yaşındaki delikanlı çok unutkan. Aa, unutuyor. Eliyle koyduğunu, öğretmen unutuyor. Nereye koymuştun yavrum bu anahtarı diyor. Açın hadis kitabına bakın. Tesettür olmayan memleketlerde namakrep olan, yani haram bakılması haram olan kadınlara bakmak muazzam unutkanlık getirir diyor Hz. Muhammed Mustafa. Allah size budur. Bir taraf namakrep olur. Bakılmaması gereken kadınlar tüm sıslak ortaya çıkmış bulunuyor. İstersen bakma. Televizyonu açıyorsun, en deşifre, en sapık, en çarpık, en fadişe rolüyle, kıyafetiyle, kılıyla karşına çıkıyor. Gazeteye bakıyorsunuz, sapık kadınlar, kiralık kadınlar. Basit bir klipin, aspirin reklamı yapacak çıplak kadınları kullanıyorlar. Tekerlek satacak karama tekerleği, evvela kadının bacağını satıyor, sonra tekerlek satıyor. Her taraf kuhuç, her taraf çıplak kadın, bunları gören neslimiz unutkan oluyor. Zihinleri meşgul, mahşuş, kaybolmuş insan yapısına kavuşuyoruz. Ruhlarımız kayıp, gönüllerimiz kayıp, şuurlarımız kayıp, arzularımız kayıp, kimliğimizi kaybettik, hayatımızı, haysiyetimizi kaybettik. Kimliğini kaybeden insan gibiyiz, kime mensubuz belli değil. Kimliksiz insanlar, kişiliksiz insanlar, kimiz biz? Kimdeniz belli değil. Kökümüz ne? Kökenimiz ne belli değil. Nereye gidiyoruz belli değil. Kelimeler saptırılmış, mekumlar saptırılmış, sistemler saptırılmış. Bakıyorsunuz adam haramdan para veren harama harcıyor. Fuhuştan alıyor, fuhuşa veriyor. Kumardan alıyor, kumara veriyor. O kadar çirkin bir meseleyi ifade ederken en mukaddes kelimeleri kullanıyorlar. Haydan gelen huya gider diyor. Fuhuştan gelen fuhuşa gider anlamında kullanıyor. Haşa. Hayran gelen huya gider ne demek? Hay Allah'ın ismi değil. Ya hayyu, ya hayyum Allah'a demek. Hay, ya hayyu, hay Allah demektir. Hu da Allah demektir. La ilahe illa hu değil mi? Hayran gelen huya gider demek, Allah'tan gelen Allah'a gider manasına gelen kutsal, mukaddes kelimeyi nerede kullanmış? Sabah ne var? Kelimeler saptırılmış, mekullar saptırılmış. Yönümüz saptırılmış, çatlatılmış, kıldığımız namazlar bile kemal ifadesi taşımıyor. Kalıbımızı kıbleye çeviriyoruz, kalbimiz köyde, arazide, dükkanda, bakkalda, manavda, markette. Müşteride, cesede, kasada, şekte, senette. 100 namaz kılan Müslüman, 99'un zihni meşgul. Alıyor Allahu Ekber iftitah tekbirini, huzur-i ilahide olması gerekirken zihninin, kalbinin, aklı, fikri, zihni Allah'ın huzurunda olması lazım. İftitah tekbirini alırken birden aklı evine gidiyor, köyüne gidiyor, dükkanına, sanki dükkanına giriş yapmak için tekbir almış olduğu oraya çıkıyor. Çığırsız, huzursuz, kalp huzurundan mahrum, sokaklarda aldığı haramların şuarlarından, ışınlarından, şekillerinden, suretlerinden, silüetlerinden. Çünkü Mevlana öyle diyor, nazar bahsini anlatırken Mesnevi'de bir erkek hoşuna giden bir kadını gördüğü zaman, bir kadın da hoşuna giden bir erkeği gördüğü zaman ilahi fıtratın icabı olarak etkilenirler. Derhal etkilenirler. Yani teessür duya, tesir altına kalır. Onu hafızasına hapseder. O gördüğü kadının silüetini, görüntüsünü, kalıbını, kılıfını, neyse yapısını hayalinde, hafızasında hapseder. Kafasında tutar. Neye benziyor? Tıpkı fotoğraf makinesi objektifiyle dişini resmini çekip hapsetmiyor. İnsan da çok etkilendiği bir kadını gördüğü zaman onu hafızasında, yani bellek diyorlar, hayal hanesinde, kafasında hapseder ve hep onunla meşgul olur buyuruyor. Hatta evli bir erkek geceleri Allah'ın emrine girerken helaliyle, hanımıyla beraber bulunurken bir anda hayalini hapsetiyor, çıplak kadının hayali göz önüne gelir.